Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, ізноў верасень, і сёння мы пагаворым пра тое, што ён прынясе школьнікам, настаўнікам і пенсіянерам. Новы лік у выбарчай кампаніі 4 праходзяць. Лукашэнка разам з ротай ганаровай варты ў Кітаі. А праваабаронца Валянцін Стэфановіч будзе разважаць пра краіну без палітвязняў. Паводле папярэдніх звестак тэрытарыяльных выбарчых камісій, больш за 100 тысяч сапраўдных подпісаў, якія неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты, здалі 4 прэтэндэнты на вышэйшую пасаду. Паводле звестак ЦВК гэта Александр Лукашэнка, Мікалай Улаховіч, Сергей Гайдукевіч і Тацяна Караткевіч. Большасць подпісаў сабраных у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзідэнты эканаміста Віктара Цярэшчэнкі, прызнаныя несапраўднымі. Яго ініцыятыўная група здала ў камісіі прыкладна 130 тысяч подпісаў, а сапраўднымі прызнаныя толькі 6699 подпісаў. Ну, пакуль што не магу нічога сказаць наконт гэтага, ўсё гэта падобнае на анекдот. Так сам Цярэшчэнка пракаментаваў інфармацыю Белапан. Цярэшчэнка знаходзіцца ў аддзяленні пульманалогіі 3-й гарадской клінічнай бальніцы Менска. Пры гэтым палітык лічыць, што яго атруцілі 28 жніўня, калі ён у кафе падчас дзелавога сняданку выпіў маркоўнага соку. Вось што ён сам сказаў нашаму корэспандэнту па тэлефоне са шпіталю напярэдадні. Если состояние не улучшится, то я думаю, что я снимусь. Если будет давление, я снимусь в любой момент. Но я такую задачу не ставлю пока сейчас, потому что я еще не в том состоянии, чтобы принять правильное решение. Сколько я буду? Ну, день. Ну, не день, конечно, больше. Но я стою 5 минут. Вот вчера был товарищ здесь, отец. С монастыря. Я стоял там, молился и упал. Ну, не мог просто даже стоять. Закрытымі ўладамі беларускі ліцэй імя Якуба Коласа распачаў навучальны год урачыстай лінейкай і спяваннем гімна пад сценамі свайго колішняга будынку, у якім цяпер знаходзіцца суд цэнтральнага раёну. Беларускі наш ліцэй, мы цябе ўслаўляем, дух любові і свабоды, хай крыляе тут заўсёды і над нашым краем. Радыё Свабода таксама апытала вучняў, якія свядома працягваюць вучыцца па-беларуску. Света Астроўская з Горадня ідзе ў 6 клас. У мяне ўжо пасля 2 класа ўжо з'явіліся аднакласнікі, таму мне ўжо было весялей. Ну, сяброўка это староста нашага класа Юля, мы падобныя характарамі і паводзінамі, і адзнакамі. А сябар это хлопчык, які звучыцца за мной на беларускай мове таксама, мы таксама вельмі добра з ім сябруем. Згодна з прэзідэнцкім указам, ад 1 верасня ў сярэднім на 5% падвышаныя працоўныя пенсіі. І сярэдняя пенсія дасягне 2 800 000 рублёў. Пры гэтым у кожнага пенсіянера памер пенсіі будзе залежаць ад ягонага стажу і велічыні заробку да выхаду на пенсію. Дадам, што ў Беларусі прыблізна кожны 4-ты цяпер пенсіянер. Тым часам Міністэрства фінансаў прыдумляе новыя падаткі і падвышае ранейшыя. Падрыхтаваны праект закону аб унясенні дапаўненняў і зменаў у падатковы кодэкс Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў дакуменце ёсць прапанова ўвесці падвышаную стаўку падаходнага падатку ў памеры 16% для тых, у каго падатковыя органы выявяць перавышэнне выдаткаў над прыбыткамі. Цяпер з такой розніцы трэба сплачваць 13%. Акрамя таго, грамадзяне, якія здаюць у арэнду жыллё, месца на паркоўках або нежылыя памяшканні без заключэння дамоваў, павінны выплачваць стаўку падаходнага падатку, павялічаную ў 5 разоў. Ініцыятывы Міністэрства фінансаў для Радыё Свабода прокаментаваў эканаміст Александр Сасноў. Так, это пошел дрожь. Это так само не вельми добра, потому что мы отрымливаем гроши от родных за межей. В его значно может быть более потрачено больше, чем он отримал легально. Хай думают, как выходит ситуация. Наш народ выйдет. Что тут скажешь? Ну, это все ляжет на тех, кто снимает. Коли они вытримают, ничего. А коли не вытримают, держава так само будет в стратах. И они вот за этим податкообкладанием тех, кто гуляет в азартные гульни, они не могут зменшить доход в угле. Коли раней нехто гулял, и он ведал, что коли отримая выигрыш, так не треба ничего платить, а зараз он будет шукать и в іншем месте гулять. Это в тень уйде, не ведаю. У Абухаўскім сельсавеце на Гарадзеншчыне ўлады зноў распачалі праверкі, ці трымаць вяскоўцы ў прыватнай гаспадарцы свіней. Камісія пагражае штрафамі да 3,5 мільёнаў рублёў, але тыя, хто абыходзіць двары, не могуць паказаць ніякіх афіцыйных папераў. Я не знаю, сам что робить. Все-таки 3,5 миллиона, это великий, это малый штраф. Великий, но я столько не зараблю. 2, ну, жалко, 3-4. Держать? Треба тримати? Да. А як жити, як тримати вёсцы? Беларусь не проживе без своєї бульби і сала, так? Да. Беларускія ўлады далі афіцыйны дазвол украінцам з памежжа за грошы збіраць ягады на тэрыторыі заказніка Альманскія балоты, што на сумежжы Берасцейскай і Гомельскай абласцей. Каб бесперашкодна трапіць на беларускую тэрыторыю і заняцца зборам журавінаў альбо грыбоў, украінцам трэба заплаціць 7 базавых велічыняў. У Палескім лясгасе, на тэрыторыі якога месціцца заказнік, Альманскія балоты не ў захапленні ад афіцыйнага дазволу ўладаў. Я так понимаю, эти деньги в лесхоз по-любому не попадут, а головной боли добавить. Не мое это мнение, его никто прислушиваться не будет. Это уже решилось ли на уровне правительства. Больше голосов с Полесья позднее в программе. Година дня на свободе. Углыб подеи. Ближе до героев. Больше про тенденции. Беларусь ўжо суткі можа лічыцца краінай без палітвязняў. Услед за міжнародна прызнанымі вязнямі учора выпусцілі і затрыманых у так званай справе графіцістаў. Нагадаю, што першапачаткова 5 хлопцаў былі жорстка затрыманыя, нібыта за нанясенне беларускамоўнай графіці «Беларусь мае быць беларускай», а таксама запэцканыя фарбай сацыяльныя бігборды з выявамі супрацоўнікаў міліцыі. Трое з гэтых затрыманых апынуліся ў зняволенні. Вячаслава Касінерава змясцілі пад варту ў шпіталі, куды ён патрапіў з падвойным пераломам сківіцы. А Максіма Пякарскага і Вадзіма Жаромскага змясцілі ў следчы ізалятар. Паводле следчага камітэту іх выпусцілі за належныя паводзіны і прызнанне сваёй віны. Выпусцілі пад падпіску пра нявыезд. Вызваленне фігурантаў у справе графіцістаў мы папрасілі пракаментаваць намесніка кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча. З ім пагутарыў Юрый Дракахруст. Валянцін, на ваш погляд, чаму вось графіцістаў не вызвалілі тады ж, калі вызвалілі ўсіх астатніх, і чаму ўсё ж такі вызвалілі зараз? Ну, на маю думку, тады іх не вызвалілі, таму што фігураваў спіс шасці чалавек, вызваленне якіх патрабавалі беларускія праваабаронцы. Потым, напэўна, я так разумею, патрабаваў і Еўразвяз, хаця мы памятаем, што апошні час Европейский Союз сказал про 3 человек. Ну, але мы были выстешены, что все ж таки были вызваны 6 особов. А трималась такая ситуация с этими хлопцами-графицистами, что они были затриманы, а потом позднее взяты под варту, как раз в разгар всех этих процессов. Тому я думаю, что на той момент просто машина эта вся не могла спрацовать так хутко. И, напевно, был потребный час, они сами выучили ситуацию, что ж там все ж таки бывает с этими хлопцами. Ну, а зараз вызвалили, тут как бы есть два баки этой ситуации. Один официйный, який мы сегодня писали в заяве следующего комитета, и, так бы мовить, формальные подставы, которые позволили сменить меру стримания дочинения до этих хлопцев. Их вызвалили под подписку дня выезда, але криминальная справа дочинения до их не пока что не спыненная. Ось. Ну, это признание вины, раскаяние с озеянным и компенсация, куда якая была нанесена. гэтымі, так бы мовіць, злачынствамі. І заўважна, па апошній заяві слідчага камітэта, чамусь мы ўжо не чуем нічога пра тыя страшыўкі, якія мы прачыталі ў папярэдніх заявах, і пра распаліванне варожасці, і пра абразы ветэранаў. Ну, а другі бок, гэта, як мне падаецца, бок нефармальны, і гэта ўсё вызваленне, звязанае з тымі працэсамі, якія зараз адбываюцца, а менавіта вызваленне палітычных зняволеных. І мне здаецца, што відавочна задача ўлада была в этой ситуации как бы обнулить спис, скажем так. Все-таки будет зроблен наступный крок, то есть все-таки их вызволить? Ти это вот справа будет как бы так еще до некого термину подвешено? Тут может быть несколько вариантов. Справа может быть будет переквалификована неким чином, приспиненная. Но мне сдается наибольшим имоверным вариантом, что она все-таки просто протягивается ее расследование, а в принципе термины расследования могут протягиваться, вот 2 месяца пройдет, и может быть следствие еще протягнуто на несколько месяцев. И вероятно, что она дойдет до суда. Меньшая справа, что мы убавим в суде, потому что не такого подается, что на Урасе эта справа скончится некими признанием их. Ну, то, что их признают виноватыми, то это разумело. Тут они, какое будет вынесены присуд, и будет покарание, связанное с реальным позволением воли. Вот мне подается, что в склавшихся воронках варто сподеваться, что и она не будет связана с позволением воли, потому что, ну, какие сенсаты были их вызволяць пад варту, власна кажучы, у такім выпадку. Ёсць адна такая прыкмета народная, што калі ты прыйшоў сваімі ўласнымі нагамі ў суд, то вельмі верагодна, што ўласнымі нагамі прыйдзеш. Ну, то есть маецца на ўвазе, што калі ўжо чалавека да суда вызвалялі пад падпіску, то верагодна, што ў зале суда яго зноўку возьмуць пад варту. Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Закрыты уладамі, але нязломны беларускі ліцэй імя Якуба Коласа распачаў навучальны год урачыстай лінейкай і спяваннем гімна пад сценамі свайго колішняга будынку, у якім цяпер месціцца суд цэнтральнага раёну сталіцы. Адзін з заснавальнікаў ліцэю, намеснік дырэктара Лявон Баршэўскі, згадывае, што 1 верасня 2003 году заняткі распачыналі проста на вуліцы насупраць будынку суду. Цяпер навучэнцы ліцэю легалізаваныя пры Гданьскай міжнароднай школе. Яны атрымліваюць дакумент аб адукацыі польскага ўзору і маюць права паступаць у любую еўрапейскую ВНУ, а таксама навучальныя установы Беларусі. Мы чакаем, што нашы вучні, як кажуць, праявяць сябе шчалеп. У нас, в принципе, здольны контынгент, і даволі быў такі значны конкурс сёлета, такі ўзрастанне было, а гэта павінна паўплываць на якасць. Ну і мы чакаем, што агульная сітуацыя ў краіне будзе мяняцца ў бок спрыяння і беларусчыне, і беларускай адукацыі, і ўсяму, што гэта звязана, нягледзячы на ўсе, так сказаць, песімістычныя іншыя там размовы і прагнозы. Гэта каторы год вы ўжо тут збіраецеся каля будынку суду? Ну, калі лічыцца, што вот 2003 года 1 верасня насупраць вот тут заняткі мы пачыналі, то лічыцца, што это ўжо 12-й год. Дзеці, які прыходзяць да вас, яны менш натхнёныя, больш натхнёныя, якія, як мяняюцца? Ну, я хочу сказаць, што першыя дзеці здольныя. Часам не ў вучобе, нават не столькі ў вучобе, але прыходзяць і ў музычных школах вучыліся, і танчаць, і спортам займаюцца, і пяюць, і дзеці здольныя. А са здольнымі дзецьмі заўсёды цікава працаваць. Нават дзесьці, калі не, яны там не вельмі высокія адзнакі па нейкіх прадметах атрымоўваюць. Але гэта самае галоўнае. Дзеці здольныя, дзеці творчыя, што важна. Вось. Ну, а ў сувязі з гэтым і звязаны нашыя спадзяванні, нашыя пашырэнне магчымасці. Вучні ліцэю толькі што вярнуліся з летняй сесіі ў Варшаве, дзе, як кажа Уладзімір Колас, дырэктар ліцэю, мелі магчымасць праводзіць заняткі ў нармальных умовах і нармальных класах. Новым наборам першакурснікаў ліцэйскія выкладчыкі надзвычай задаволеныя. Самая галоўная навіна у нас гэта нашы новыя вучні. Бо ліцэй это такая структура, якая пастаянна абнаўляецца. Сыходзяць тыя ўжо, з кім ужо параднівся і неяк не ўяўляеш сабе існаванне без іх, але яны сыходзяць у сваё дарослае жыццё, але прыходзяць новыя, вельмі цікавыя ў гэтым годзе ў нас навічкі, вельмі задаволеныя. Вот адбылася толькі летняя школа наша ў Варшаве, дзе мы правялі нармальныя заняткі. заняткі в нормальных класах, у нормальных умовах. І більше выкладчыкі задаволены вот новымі абітурыентамі. Як ніколі вялікі набор у нас у гэтым годзе. Ну, вот это галоўнае тое, што цешыць. Ну, і бачыце, мы растем, не гледзячы ні на якія неспрыяльныя умовы. І трымаем, як кажуць, марку, трымаем узровень, трымаем тонус. Это галоўнае. Кажа дырэктар Коласаўскага ліцэю Уладзімір Колас. Гарадскія вучні, якія свядома выбіраюць беларускую мову навучання, становяцца узорам, які прыцягвае асаблівую ўвагу. Радыё Свабода пагаварыла з беларускімі школьнікамі ў розных гарадах, каб даведацца, як у іх прайшло лета і чаго яны чакаюць ад будучых заняткаў. У сям'і Астроўскіх з Горадні дзеткі навучаюцца ў розных школах і розных класах. Свету самую старэйшую вы ўжо чулі. Ну, а яе брат Янка ідзе ў 5 клас. Ён кажа, што з гэтага году пачне навучацца ў новай гімназіі. Ён таксама добра адпачыў і з нецярплівасцю чакае першага дня заняткаў. Ну, я думаю, то, что меня со стороны добро, мне будет шмат сябров, потому что я только первый раз иду в сёму гимназию. И я думаю, что мне будет там нашмат тяжей, потому что я уже иду, переходжу у 5 класс. Я думаю, что мне сподобаются все хлопчики и девчонки, которые будут там у той гимназии. Ну, а Васілёк Астроўскі ідзе ў другі клас. Яму найбольш падабаецца фізкультура. Ён дадаткова ходзіць на спартовыя секцыі. Асабліва Васілёк засумаваў па адным са сваіх сяброў, якога вельмі хоча пабачыць. Я сябрую з адным хлопчыкам. У класі ён, ну, для мяне нізкі. І я з ім сябрую, і його зовуть Захар. Ну, я хачу яму штосьці падараваць. Адзіная ў Магілёве школьніца, якая вучыцца на беларускай мове, Ялінка Салаўёва пайшла ў 6 класу. Як і ў папярэднія вучнёўскія гады, ёй і сёлета не знайшлося аднакласнікаў. Бацькі Ялінкі прэтэнзіяў да педагогаў не маюць. Яны кажуць, што ў дачкі ёсць усё неабходнае для вучобы. Ялінка Салаўёва расказвае, як яна правяла лета. Мы ездзілі ў Даніла Гілевіча. Ён мне падараваў вось такую кніжку Ялінцы Салаўёвай «У вялікую шчаслівую дарогу з родным словам у сэрцы помні на цябе глядзець Беларусь». Нелгілевіч. Мне даслалі беларусы, якія жывуць у Чэхіі, такія заплечні. Я одночасово хочу и не хочу у школы. Мне подобается учиться, как было в 5 классе. Частку предметов я училась с классом, а частку одна. Мне подобается математика, разные лишь складать. Люблю читать фантастику, потому что цікаво. Читала 7 камянёў. То гэта беларускі Гарі Потэр. Кажа Ялінка Салаўёва. Ну а зараз верш да 1 верасня ад паэта і бацькі школьніцы Андрэя Хадановіча. Вершык на 1 верасня. Нарэшце восень пачалася. Я вучуся ў 1 класе. Іду на урокі ў форме школьнай, прыгожай, новенькай. Прикольны. Я заведу сябро ў школе, не будзем лынды біць ніколі. Вучыцца нам не надакучыць, калі не будуць моцна мучыць. Рыхтуйся, школа, да сустрэчы. Я суткі пакавала рэчы, я да ўрачыстае лінейкі ўвесь дзень вучыла вершык нейкі, разумніца шасцігадовая. А вы, настаўнікі, гатовыя? Пазней мы прапануем вам спецыяльнае даследаванне пра беларускіх настаўнікаў, чаму самая высокая цякучасць у Беларусі сярод настаўніцкіх кадраў, якія яны грошы атрымліваюць за сваю працу і ці задаволеныя ёй. І яшчэ меркаванне нашай слухачкі. А што робіцца ў школах? Настаўнікаў з беларускай мовай павыганялі са школ. А хто ў школе працуе? З Варонежа. Працуюць. Все на беларускай мове. Закончено. А раз нема мовы, значит нема краіны. У школу прыйшла расійская мова. Нас папіхаюць, а мы маўчым. Дык сколькі ж можна маўчаць? На плошчу. І это бесстыдства пара кончыць. Толькі як? Все-таки собраться нам потребно всем. Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки. Александр Лукашенко выправился с трехдённым визитом у Пекин. Нагодой стало святкование Китаем 70-годи закончения Другой всесветной войны и перемоги над Японией. Мяркуецца, што на мерапрыемствы, прымеркаваныя да юбілею, прыедуць прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў з паўсотні дзяржаваў. Ці запланаваныя двухбаковыя перамовы Лукашэнкі з вышэйшым кіраўніцтвам Кітаю і на якія дывідэнды разлічваюць у Менску ад чарговай паездкі ў Пекін? Ігар Карней высвятляў падрабязнасці, ён з намі на сувязі. Добры вечар. Добры вечар, Алена. У якім фармаце мае адбыцца гэта імпрэза? Ну, формат это святкование 70-годия, как вы уже сказали, перемоги над японским империализмом, отповедно и сценар подеи. Китайский бок обещает продемонстрировать, ну, такое масштабное видовище, как это и уластиво китайцам. Только у параде, который пройдет в столице 3 вересня, возьмут удел 12 тысяч войсковцев. До речи, у лику запрошенных так само и рота гоноровой варты Узброенных сил Беларуси. Усяго, коли не помиляюся, 17 краинов будет представлено вось в этом музычном проходе. Імпрэза ўвогуле не прадугледжвае паглыбленых эканамічных перамоваў, але фармальныя двухбаковыя сустрэчы запланаваныя. Не выключана, што беларуская дэлегацыя будзе намагацца скарыстацца момантам, каб нагадаць калегам пра абяцаную фінансавую дапамогу. Зрэшты, на тле абвалу фондавага рынку ў Кітаі і запаволівання эканомікі, кітайскаму кіраўніцтву час задумацца, як самім выйсці з цяперашняга крызісу. Так, Ігар, я згадаю, што зусім нядаўна, у траўні, Беларусь з афіцыйным візітам наведваў старшыня КНР Сі Цзіньпін. І тады бакі заявілі пра беспрэцэдэнтны ўзровень дамоўленасцяў. Ці можа пляны падкарэктаваць цяперашняя неспрыяльная сітуацыя, пра якую вы згадалі? Сапраўды, падчас бізнес-форуму ў рамках візіту старшыні КНР міністр эканомікі Владзімір Зіноўскі заявіў, што ўжо бліжэйшым часам Кітай гатовы даць Беларусі крэдыты на 7 мільярдаў даляраў. Паводле чыноўніка, 3 мільярды складзе льготнае крэдытаванне, а 4 мільярды камерцыйныя крэдыты беларускім банкам на фінансаванне бізнес-праектаў. Ну, між тым, як кажуць эканамісты, большая частка дакляраванай дапамогі так званыя звязаныя крэдыты, якія даюцца пад канкрэтныя праекты з удзелам кітайскага капіталу. Вось як удакладняе аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў, гэта азначае найперш тое, што матэрыялы, абсталяванне будуць набывацца ў Кітаі, а іх рэалізацыі будуць удзельнічаць кітайскія работнікі. Ну, але вось цяпер у сувязі з падзеямі на фондавым рынку выклікае насцярогу рэгулярнасць фінансавых паступленняў. Гэтыя праекты і сумы, якія былі абвешчаны, гэта не нейкія новыя грошы. Гэта Беларусь выбівае сутую ж даўно абвешчаную лінію 15-мільярдную. Зараз знайшла некалькі праектаў, якія зацікавілі Кітай і у якія кітайскія банкі гатовы даць крэдытныя грошы, тыя самыя звязаныя крэдыты. Гэта перш за ўсё камбінат горна-збагачальны, потым вытворчасць джылі і індустрыяльны парк. Звязаныя крэдыты, гэта значыць, Беларусь павінна не меней за палову матэрыялаў, абсталявання, прывозіць на гэтыя праекты кітайскія, будуць кітайскія фірмы рэалізоўваць гэтыя праекты. Цікавейшая хіба заява пра тое, што Кітай дае 4 мільярды крэдыту беларускім банкам. Кітай не заключае дамову непасрэдна з Мінфінам і з прадпрыемствам беларускім, а выдае грошы беларускаму банку развіцця ці Беларусбанку, і ўжо беларускія банкі вызначаюць, якім бізнес-праектам любой формы власнасці яны будуць даваць крэдыты. Это быў аналітык Андрэй Елісеяў. І зноў пытанне да калегі Ігара Карнея. Ігар, улады Кітая пайшлі на непапулярныя меры. Яны ажыццявілі самую значную за апошнія 20 гадоў дэвальвацыю юаня. Вось якім чынам аслабленне кітайскіх грошай можа адбіцца на беларускай эканоміцы? Паколькі яна збіраецца атрымаць так званыя звязаныя крэдыты на мільярды даляраў. Ну, эксперты пачалі біць трывогу, што другая эканоміка свету паступова запавольваецца. Вось па статыстыцы у мінулым месяцы, не ў мінулым, ужо пазамінулым, у ліпені экспарт знізіўся на 8%, што можа выклікаць ланцуговую рэакцыю ва ўсім свеце. Як лічыць доктар эканамічных навук Барыс Жаліба, такое рашэнне прымалася, як яшчэ недавно ў Беларусі, з выкарыстаннем адміністрацыйнага ресурсу. Найперш, каб паціснуць конкурентаў на стратэгічных для сябе рынках і вось падвысіць экспартную долю ў цяперашняй эканоміцы. І вось менавіта апошняя акалічнасць, калі ў выпадку ўзмацнення кітайскіх пазіцый у той жа Расіі пацерпяць беларускія вытворцы, то натуральна гэта не дадасць імпэту беларускай эканоміцы. Бо беларуская эканоміка, канешна, не параўнальная ні па якіх параметрах з такім магутным гульцом, як Кітай. Грашовыя ўлады Кітая ўсё ж такі лічу робяць гэта штучна, каб падтрымаць свой экспарт. Я адчуваю, што юань зараз не ў свабодным плаванні, як расійскі рубель. Кітайцы гэта зрабілі па камандзе. У них мінусуе экспарт. За многія годы ён стаў мінусаваць. І каб ёй падтрымаць, ну, трэба дэвальваваць сваю валюту. Стала быць, узмацніць пазіцыі экспарта ў тым ліку і на расійскім рынку. І вот тут паўплывае на нас больш істотна і даволі ў кароткатэрміновым перыодзе. Яны стануць ціснець нашы беларускія нішы больш інтэнсівна. І як мы ведаем, не першы год і так у нас там справа кепска на расійскім рынку і з кітайцамі, і без кітайцаў. Ну, гэта для нас мінус ўсё ж такі. Для нас расійскі рынок асноўны, если кітайскі экспарт узмацняе там свае пазіцыі, нам гэта не лепей, канешне. Гэта было меркаванне эканаміста Барыса Жалібы, а тым часам паступаюць звесткі, як кітайскія ўлады змагаюцца з так званымі шкоднікамі, якія выклікалі нібыта вось гэты абвал на фондавым рынку. Вось ёсць звесткі, іх распаўсюджала агенцтва Сіньхуа пра маштабную кампанію ў барацьбе з злоўжываннямі на фондавым рынку. Ён збяднеў аж на 40% у параўнанні з чэрвеньскім пікам. Так вось, Міністэрства грамадскай бяспекі КНР прыцягнула да адказнасці блізу 200 чалавек і абвінаваціла іх у распаўсюдзе хлуслівай інфармацыі, якая прывяла да панікі. У рамках вось гэтай аблавы на біржавых шкоднікаў праваахоўнікі таксама зачынілі 165 акаўнтаў у інтэрнэце, з якіх, па іх меркаванню, разбаўсюджваліся загадзя лжывыя чуткі пра стан фондавага рынку. Некаторыя затрыманыя падазраюцца ў рынкавых маніпуляцыях і інсайдэрскім гандлі, і ім пагражаюць працяглыя тэрміны зняволення. Падрабязнасці ад Ігара Карнія. Вы слухаеце Радыё Свабода. Раней перад выбарамі ўлады актыўна падвышалі заробкі і пенсіі і ўтрымлівалі курс рубля. Цяпер зарплаты замарожаныя, рубель абясцэньваецца, толькі пенсіі падвышаныя на 5%. Чаму перадвыбарчыя падарункі сталі менш заўважнымі? А пытанне на гэтую тэму мы правялі ў Гомелі. Наверное, все-таки это кризис, нечего увеличивать. То есть нету, наверное, денег все-таки в стране. Потому что кризис, и надо реально смотреть на вещи. Зачем мы будем усугублять ситуацию? Нам надо выжить. Ну а зачем врать? Начинается перед выборами показуха, как бы, ну, покупка, может быть, даже своих избирателей. Зачем это надо? Если нет возможности повысить, значит нету. Все нормально. Пенсию повышают с 5 сентября на 5%. Никто не обижается на это. Всем известна мировая кризисная ситуация, в том числе и в России, и в Белоруссии. Все зависит от экономической развития государства. Нету денег. Деньги все ушли на праздники всякие. Очевидно, нет возможностей у государства таких, какие раньше были. Или Александр Егорович настолько уверен в своей победе, что ему он уже не считает нужным что-либо предпринимать для своей победы. Просто нечего повышать. Согласитесь с этим. Хуже стало, чем у нас было. Работать стало намного тяжелее, намного сложнее. Потому как денежков нету. Ни у людей, которые работают, и, наверное, государство то же самое. Денежков нету, казне. Потому что кризис везде, по всей стране. Ситуация такая экономическая сложилась. Мы зависим от России. На 99% наша экономика зависит от России. Как ситуации происходят экономические в России, они отражаются на нашей экономике. Мы реагируем на это. Упала стоимость нефти за баррель. Соответственно, упала экономика России, упали и мы. Потому что мы живем за счет России на 99%. Заводы сокращают, людей сокращают, молодежь сокращают. Из-за этого, наверное, нету ничего у нас. Потому что денег нет. бюджеті. Всеобщий кризис. У Білорусі кризис, у Росії кризис, на Україні кризис, в Казахстані кризис. Не думаю, думати не хочу. А що думати? То, що є, то є. Так і живемо, справляємося на свою пенсію. Президента міняти треба. Економіка упала. Нефть понизилась, ну і долар повисився, рубль упав. І все. Ми ж не свободні люди, хоч у нас і самостоятельна республіка, а ми ж підчиняємося Росії. У Росії рубль упав, наш на 30%, його одразу девальвував. І все, підстраюється під Росію. І життя краще не буде, якщо пенсії будуть уменьшати. Якщо я отримав 3 мільйони, це було тоді по тим деньгам $300. Зараз я 150 девальвація, половина менше. Він додав 127 рублів, так от уже багато там. Він нас ощасливив. Меркавання Гамельчуков на хвалях Радіо Свобода. У яким речищі відбуваються зміни у білоруській опозиції на фоні виборчої кампанії? Чому одне, вокруг чого вдалося об'єднатися многим опозиційним структурам, гэта критика Тетяни Короткевич? Ці відбудеться переформатування опозиції після президентських виборів? На гэта і да іншыя питання у передачі «Экспертиза свободы» отказываюць політичний глядальник порталу «Тутбай» Артём Шрайбман і намесник редактора газеты «Наша Ніва» Змітер Панковец. Везе передачу Віталь Циганков. Гутарка экспертаў у эфіры хвілінаў праз 10, а мы зараз зноў вяртаемся ў школу. Сёлета сюды па размеркаванні накіравалі 5036 маладых спецыялістаў. Але гэта не вырашае праблему дэфіцыту настаўнікаў. Толькі на сайце работа BY на 31 жніўня было 387 настаўніцкіх вакансіяў. Патрабуюцца выкладчыкі матэматыкі, замежных моў, геаграфіі, біялогіі, хіміі, інфарматыкі, беларускай і расейскіх моваў, практычна ўсіх прадметаў. Цякучасць кадраў у сферы адукацыі 62%. Гэта значыць, што амаль дзве траціны выпускнікоў педагагічных універсітэтаў, якія вучыліся за кошт бюджэту і былі размеркаваныя ў школы, адпрацаваўшы абавязковыя 2 гады, сыходзяць з сістэмы адукацыі. Дзе прычына? Чаму яны не затрымліваюцца ў школе? Тэму даследавала Інна Студзінская. Вось першае ўражанне маладога спецыяліста Алега, якому, у прынцыпе, пашанцавала. Яго ўзялі на працу адразу ў прэстыжную сталічную гімназію. У першы дзень вельмі многа казалі пра тое, што мы абавязкова павінны падтрымліваць ідэалогію дзяржавы. Потым спыталі ў нас, ёсць у нас пашпарты з сабой, што прасілі выразіць падтрымку дзеючаму прэзідэнту, пакінуць за яго подпіс. Некалькі чалавек адразу сказалі, што пашпарт забылі дома. Наступны крок – абыход кватэр мікрараёна, каб высветліць, колькі дзетак у перспектыве пойдзе ў школу, колькі ўжо вучыцца. У краіне, як вядома, всі обуч. На перадавую кідаюць выключна маладых спецыялістаў. А наперадзе яшчэ шмат цікавага, сцвярджае чыноўніца аднаго з раённых управлення адукацыі Менскай вобласці Вольга Мікалаевна. На сегодняшний день позиция государства, что учитель должен поддерживать все начинания государства, поэтому его работа выходит далеко за рамки проведения уроков. Это внешкольное мероприятие, на спортивных каких-то соревнованиях, всех культурных мероприятиях, обеспечение присутствия учеников и учителей на различных рода выставках. Это все делает учитель в свое нерабочее время. Зачастую это оканчивается по времени 8-9 вечера. И такую нагрузку выдержать далеко не каждый специалист сможет. Что до основной нагрузки непосредственно уроков, то звычайная ставка наставника 20 годин на тыдень. Але покольки наставников частяком не хапая нават у престижных столичных гимназиях, то молодый специалист мусить працавать, як кажуть, за себе и за того хлопца. Простый приклад. З 18 наставников замежных мов у одной из гимназий сёлета звольнилася 7. Отпрацававши 2 обовязковые годы по размеркованні. Им на змену пришли только 3. Сказали то, что ставка это 20 годин, але мне дали замест 20 годин 28 и еще 1 година факультативу. Сказали, что дадуть некие подъемные, мне ж так шталты 700 тысяч. А на конт зарплаты у паперці, якую мне дали отнести в университет об моим працаўладкаванні, написано, что оклад будзе 1 150 000. Але я спадзяюся, что насамрэч будзе больш там з якімі-небудзь прэміямі. Нам сказали, что, мабыць, 1 300 000 будзем атрымліваць. Другі малады спецыяліст Павел трапіў у звычайную школу ў мікрараёне Каменная Горка. У новых сталічных мікрараёнах кшталту Малінаўкі, Сухарава, Кунцаўшчыны школы перагружаныя, бо там цяпер будуецца шмат жытла, а сацыяльныя аб'екты ад гэтых тэмпаў адстаюць. Наш школ школа работает на 180%, поэтому у нас две смены в школе дают намного больше на работу. Девочки, которые вот уже второй год, они сейчас будут работать, говорят, что первый год там вообще они приходили в 8 утра и уходили в 7:30 вечера из школы. Завуч сказала, что школа работает не для вас, как вам удобнее будет, а для учащихся, поэтому если я вам говорю, что вы будете работать с нагрузкой в 36 часов, значит, вы будете работать с такой нагрузкой. Таким чином, оклад молодого спеціаліста – 1 мільйон 151 тисяча рублів з усіми надбавками і преміями при загрузці на півтори ставки – 3,5 мільйони. Правда, Національний статистичний комітет адрапортував, що у липні середній заробок у сфері едукації склав 4 мільйони 799 тисяч, у тим ліку наставників – 5 мільйонів 715 тисяч. Поводля теперішнього курсу, це прикладно 330 доларів. Еще одна проблема – житло. Чиновница управления адукации одного из райцентров рассказала, как помогали отримать житло молодой наставнице, которая приехала працевать по размеркованию. Жилье, если и предоставляют, то это жилье оставляет желать лучшего. У нас, я знаю, пришла коллега свою племянницу устраивала. Это жилье было на уровне стул и стол. Мы сами по своим семьям собирали ей какой-то там шкаф, старый холодильник, потому что это жилье, конечно, далеко от уровня подъемное. Их называют далеко неприличным словом в обществе, потому что они не решают и половины проблем, которые стоят перед началом учебного года. Еще одна проблема – ставление до молодого специалиста, амаль як у войску, где існує дедовщина, каже молодий наставник-початковец Павел. Они мне сделали форточек такое огромное количество, что я в школе буду находиться с утра и до вечера. Они, естественно, изначально продвигают старожил, то есть как им удобнее будет, а потом уже насрост. Я прихожу в 8, потом у меня там две форточки, потом в 11, потом еще две форточки и так до вечера. Из школы ты фактически не уедешь никуда. Репетитор ангельської білоруської мови, а так само волонтерка курсу «Умова на нова» Єва Гілєвіч після лінгвістичного університету сумлінно відпрацювала 2 роки по розміркуванні і зійшла зі школи. Інтернету у Мінську їй не дали, нагрузка була велика. Але саме кривдне – ставлення до викладчика у громадстві, як до обслугового персоналу, каже Єва Гілєвіч. Коли сказати на питання, що може виратувати, це реформа менавіта по сутності. Перше ставлення до викладчика, як до чоловіка, який створює будучині нації. Зараз ставлення до викладчику, наставника менавіта у школі, це як обслуговуючий такий персонал. То я кажу зі свого досвіду, тому що наставник повинен усім, починаючи з адміністрації школи, дітей непосередньо батьків, закінчуючи справами, коли треба відвести дітей масовкою на ніякі хокейні матчі. Проблема ніякого одного аспекту, наприклад, заробок, ті там не ведуть бюрократи. Это вялізний снежний ком, який просто уже немагчыма ахапіць на вот його памер. Вось такое виходить замкнёнае коло, підсумовує Єва Гілєвіч. У педагога з 30-годовым стажем Ольги Миколаевны оптимізму ще менш. На сегодня я не вижу механизмов удержания учителя, потому что точка невозврата уже пройдена. На сегодня учитель настолько низок в глазах всего социального общества, что ни сами родители, ни дети его не уважают. Поэтому, честно говоря, я, как, не знаю, специалист системы образования, не вижу, какими средствами можно удержать учителя в школе. Авторитет учителя даже в деревне крайне низок. Это, как правило, либо пенсионеры глубокого пенсионного возраста, либо учителя молодые, которые, отработав год-два, вообще уходят из этой сферы. У молодого спеціаліста Олега, який 1 вересня упершиню переступив порог класу у якості вже не практиканта, а самостійного викладчика, оптимізму особливого нема. З такими грошима, звісно, нема ожидання залишатися після цих 2 років. На 3-4 мільйони – це, звісно, не вельми хочеться, тому що отримувати, скажімо, 170-200 доларів у наш час – це вельми мало і складано на це прожити. Ще добре, коли є де жити, але коли віднімають квартиру, то, звісно, цього ні на що не ходить. Еще у 2003 году Александр Лукашенко сказал: «Згубим наставника – капец, будем ходить пьяные и дурные». Чому многие молодые наставники сходят с системы адукации? Дослідування Інни Студінської. Белорусские улады дали официальный дозвол украинцам с помежа за гроши сбирать ягоды на территории заказника Альманские болоты, что на сумеже Берастейской и Гомельской областей. Отповедная информация, смешанная на сайте Белорусского державного помежного комитета. Каб потрапить на белорусскую территорию и заняться сбором журавина альбо грибов, украинцам треба заплатить 7 базовых величинев. На сегодня это 1 260 000 белорусских рублей. рублёў або 72 даляры ЗША. Наш суразмоўца з палескага лясгасу лічыць, што журавінаў на балоце хопіць усім, і беларусам, і украінцам. Справа, аднак, у іншым. Украінцы пакуль не могуць скарыстацца дазволам, бо ў Беларусі забаронена наведваць лясы і балоты з прычыны пажарнай небяспекі. Але шукі от этого не пострадает, потому что эти украинцы, там они их пропускают туда только велосипедами, а велосипедом он далеко не уедет. А наши люди тоже туда как бы не заезжают. Познань, Дроздин, это село там. Ситуация пока плохая. Горит вот именно по границе-то. Болото сухие полностью все. Оно как пороховая бочка. Камыш, мох, торф, соки эти. Горит. Его тушить очень трудно. Пока запрещен весь лес. А пятый класс пожарной опасности. Запрещено почищение леса уже. У лясніцтве ў вёсцы Цярэблічы на паўночным ускрайку альманскіх балотаў пакуль не ведаюць пра новыя ўмовы наведвання ўкраінцамі журавінавых палёў. Да апошняга часу тут, хоць і не так часта, але таксама затрымлівалі ўкраінскіх збіральнікаў грыбоў і ягад. Прокидаются украинцы, ну, понимаете, их, как вам сказать, арештовывают эти погранцы. Знаете, такая обстановка зараз пожароопасная, а то и мы в лесничестве бывает ловим. Ну, а як же, ну, эти пожары горать, эти торфяники, болота сухие, воды нету. Вам честно скажу, наши зараз в основном копают бульбу начали. Або в эту клюкву ягоды они не... Дадам, што летась і ў папярэднія гады Александр Лукашэнка дазваляў у сезон грыбоў ягад грамадзянам з памежных вёсак пераходзіць беларуска-украінскую мяжу ў спрошчаным парадку. І ніякай платы за гэта не бралі. У прыватнасці, ў мінулым годзе спрошчаны парадак зрабілі на прапанову дзяржаўнага.